Sing sanggup isun nyonggo piatin hang nelongso merko welas riko nong wong liyo gampang tung ngumbiar janji nyatane mong ngapusi riko gawe isun kesekso. Gampang.